Artzea López, Ostia kolektibuko kidea, egunon? Egunon zoi. Kanbora aramaten gaituzu gaur, Marieneako proiektuaren kari, izan ere beraz duela aurtengo maiatzean, bost aldek beren engaimendua erakutsi zenuten proiektua bertan bera erori arte azkarki mobilizatu izango zinatela proiektuaren kari, eta orain bost alde horiek handitzen da, eta kolektibo hori beste indar bat hartzen du, zendako, eta zeintzu dira? Bai, Marienia kanbon da, baina Ipar Euskal Herri osoa unkitzen duen gai bat da, gai minbera, lurrarena, lurraren erabilpena, etxe bizitzarena, eta beraz nahi izan genuen lehendabiziko engaiamendu edo adierazpen horretatik dinamika hori zabaldu, eta adierazpena gaur egun 19 taldek sinatu dute, bat egiten dute, beraz engaiamendu horrekin. Lehena EHZ-a izan zen, eta geroztik hainbat gaztetxe, sindikatu, kultura elkarte, elkarte militanteak, laborari elkarteek ere bai, bat egiten dute adierazpen horrekin. Zer dio adierazpenak? Erraten duzun bezala, mobilizatuko girela artifizializazio proiektua bukatu arte, edo gelditu arte, beraz engaiamendu bat da borroka hori ez usteko. Eta gero orokorkiago ere bai, lurraren auziari begira, lurraren oraina eta geroa, denen esku har dezagun, ez adin bakarrik minoria baten eskutan utzia izan. Engaiamendu horrek, ze engaiamendu eskatzen du? Eskatzen du mobilizazio bat, eta bertan erraten dugu ere taktika desberdinak kombinatuko ditugula, baita zelaian ere, buig oztopatzeko. Beraz, hor badira hainbat euskarri, badira elegiteak auzitegietan, bada orain autetxiek elkargora eramaten duten mozio bat, badira auziak eta beraz represioaren kontrako elkartasuna, eta bada ere beraz mobilizazioaren arloa, importanteena dela, behar ba, borroka baten irabazteko, eta hor hainbat manifestaldi, okupazio, blokatze eta ekintza pentsa daitezke elkarrekin. Mobilizazioa zen eta represio sistematizatua aipatzen duzu, proiektu ezberdinen kontra, represio mota ezberdinak ere ari direla hedatzen? Hori da, Mariana Erkin ikusi dugu, elduden otsailaren 11an badugu auzi importante bat Baionan, oroit kanboko kontseiluan laborarien ekintza bati esker lortu ginuela kontseilua blokatzea, eta beraz hor debez auzapeza erori egin zen eta plentai jarri zuen. Beraz auzi hori heldu da, eta hor ere guretzat aukera bat izanen da mobilizatzeko, beraz atxik data hori. Eta gero orokorkiago ere bada poliziaren partetik eta Baionako prokuradoraren aldetik ere bai konbokazio eta atxiloketa ohitura bat sartzen ari dena, izan agentzia batean telekomanda bat desagertu delako, edo pintada batzuk, edo nidakita zer, eta kontakizun batean asmamenarekin ere bai. Adibidez, Buigen maketa hautsi genuelarik, dei auzirako Buigen abokatuek prestatu duten txostenean, aipatzen dute terrorismoa, separatismoa, euskara, eta beste gauza, ez? Beraz, hor bada alako lerratze bat, errepresioan guztiz anakronikoa dela. 2025 fite heldu da, honezkero pentsatu duzue ekintza batzuk, ze nolako urtea iragartzen duzue? Alde batetik KAD elkarteak beraz kasaziora jo du, kasazio gortera, beti ere PLU-aren hori aldarazteko, laborantza lur bat baita. Autetxiek elkargoan eraman nahi duten mozioa ikusiko dugu nola entzinatzen den. Eta gero guk Ostiaren partetik ez ditugu beste hainbat ekimen baztertzen, ala nola okupazio batena behar izan ezkero, hori kontestuaren arabera izanen da, ikusiko dugu zertan giren 2025-ean. Badakigu azkenean batera garritasunak eramanen gaituela garaipenera. Hortan ez dugu dudarik, baira beste hainbat esperientzia, beste hainbat likutan eta Euskal Herrian ere, denak elkarrekin ari zanez eta bakotxa bere arlotik, lortzen dugula gure helburuen erdiestea. Marienez gain, beste nolabaiteko dosierren batzuk edo ikusten dituzue, bada beste antzeko proiekturen bat, ezker eskuin? Jende batzu heldu zaizkigu, aipatzera herrietan gertatzen direnak, guk beti ere diogu herrietan ezpada dinamikarik edo zaintzarik ostiatik deus gutxi egin dezakegula. Beraz, guk gira nolazbait tresna bat edo sare bat dinamika batzuen laguntzeko eta hortik abiatzen gira beti gure ekimenentzat. Salaketak egon badira. Bai, badira bai. Martzea López, Ostiako kidea, milesker. Bai, milesker zuei.